بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم أمتم صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqh fi al-Din cha al-Allama Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kwa kukumbushana, katika darsa iliyopita tulikuwa na mlango wa sulhu, tukielezewa maana ya sulhu na tukatajiwa aina mbalimbali za sulhu ambazo zinakubalika kisheria. Na leo biidhnillah tutazungumzia kuhusu wakala na sharika, kisha tutagusa musaqat na muzaraa. Babu al-wakala, mlango kuhusu wakala wa sharika na shirika, wal musaqat, musaqat kumwagilia maji, muzaraa, muzaraa ni ukulima. Milango hii tutaizungumza kwa kiasi ambacho shekhe amegusa na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwezesha. Kwa kuanzia, qala rahimahullah: al-wakala. Wakala, amesema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuwakkilu fi hawaijihi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akiwakilisha katika shida zake, katika haja zake, al-khassa, haja zake maalum zinazomhusu yeye, pia wa hawaijil muslimina almutaalliqati bihi, na pia akiwakilisha katika hawaij za Waislamu, shida au haja za Waislamu, almutaalliqati bihi, ambazo zinafungamana na yeye. Fa fi aqdin jaizin min at-tarafayn, basi katika mkataba ambao wenye kufaa kati ya pande mbili, tadkhulu fi jami'i al-ashya'i allati tasihhu an-niyaba, ambazo yani tadkhulu zinaingia, fihi ndani yake, jami'u al-ashya' au yanaingia mambo yote, allati tasihhu an-niyaba tu fiha, ambayo yatasihi kuweka niaba ndani ya mikataba kama hiyo. kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuwakil, alikuwa akiwakilisha, fi hawaijihi, katika shida zake, khasa maalum, yale mambo yake maalum yanofungamana naye alikuwa anawakilisha wakati mwingine. Lakini pia wa hawaijil muslimin almutaalliqati bihi, na haja nyingine za Waislamu ambazo zinofungamana na kuwepo kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa fi aqdin, basi ndani ya mkataba au kifungo, jaizin, chenye kufaa, baina min at-tarafain, kutoka kwenye pande mbili, tadkhulu fi jami'i al-ashya, yataingia mambo yote, allati tasihhu niyabatu fiha, ambayo yatasihi kuweka niaba ndani ya mikataba kama hiyo. Min huquqillah, ziwe muhaqqi za Allah, ka tafriqi zakat, kama kuitawanya zaka, wal kafara, na kafara, wa nahwiha, na mfano wa hayo. Inawezekana kumweka wakili katika mikataba kama hiyo. Mfano, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nenda kakusanye zaka za watu wa Yaman mathalan. Kwa hiyo hapa amemtumia kama wakili wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika masala ambayo yanafungamana na Uislamu, na ilikuwa yeye ndiye mhusika mkuu. Kwa hiyo anaweza kumtumia wakili kwa lugha kama hiyo hapo. Kana nabii sallallahu alayhi wasallam yuwakil, alikuwa akiweka wakili, fi hawaijihi al-khasa, katika mambo yake khasa, ya mambo yake maalumu yanahusiana na yeye. Lakini pia wa hawaijil muslimin, na mambo ya Kiislamu au haja za Kiislamu, shida nyingine za Kiislamu, mutaalliqati bihi, ambazo zinofungamana na kuwepo kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam au kuhitajika Mtume, au pia tunaweza kusema almutaalliqati bihi, zinazofungamana na huo Uislamu. Fafi aqdin jaiz, bas katika mkataba ambao unofaa, mina tarfain, katika pande mbili au kutokana pande mbili, tadkhulu fi jami'i al-ashya' allati tasihhu niyabatu fiha, fi aqdin jaiz, katika mkataba wote ambao unofaa, mina tarfain, katika pande mbili, basi tadkhul, yataingia au itaingia, fi jami'i al-ashya', yataingia mambo yote, allati tasihhu niyaba tu fiha, ambayo yatasihi kuweka niaba ndani ya mikataba kama hiyo au ndani ya mambo hayo. Hapa anaonyesha kwamba katika masala ambayo yanafungamana na pande mbili katika kuamiliana, mambo yote ambayo yanafungamana na pande mbili katika kuamiliana, basi itafaa kumweka niaba, nenda kaniwakilishe katika jambo fulani. Tumefahamu hapo? Akataja miongoni mwa hayo, min huquqillah, zikiwemo haki za Allah, ka tafriqi zaka, kama kuzitawanya zaka, hii iende kwa yule na ile iende kwa yule, wa alkafara, na kafara, wa nahwiha, na mifano ya hayo. Hizi ni haki za Allah. Zaka ni moja katika nguzo za Uislamu, na wakati unapoitoa zaka humtajirishi mtu, wala sio kwamba wewe unapungukiwa na kitu, bali cha msingi ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, inafungamana na mali, inafungamana na mali. Na ndio maana kama itakuwa mathalan kuna dola la Kiislamu linaendesha mambo ya Uislamu, basi haki hii ya mali inasimamiwa na kiongozi wa Kiislamu kuhakikisha kwamba inapatikana mali hii, yani haki hii inatekelezwa kwa kufanyiwa takwimu, kupigiwa mahesabu, kujulikana kwamba mtaji wako ulianza lini na sasa hivi umefikia kiasi gani, na je kiasi hichi kitafikia kiwango cha kutolewa zaka? Kama kitafikia kiwango cha kutolewa zaka, basi itabidi utoe zaka. Hii ni haki yako kwa upande wa mali, yani kwa maana ni haki inofungamana na mali, lazima haki ile itolewe fungu lake maalum, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim, na katika mali zao haqqun ma'lum, kuna haki ma'lum ambayo hii lisaili wal mahrum ni kwa wale wenye kuomba na wenye kujizuia. Kwa hiyo hii ni haki maalum ambayo inapaswa kutolewa kama ilivyotajwa katika Qur'an. Sasa kutoa zaka ni haki inofungamana, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni amri aliyetoa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuitoa zaka si kwamba unatoa kama baadhi wanavyodhani kuwa labda ni kodi, unatolishwa kodi. Badala yake hii ni kuitakasa mali yako mwenyewe, mali yako yenyewe, na vile vile kuutakasa moyo wako na ubakhili na uchoyo. Na utapata biidhnillah fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kuna masala ya kafara, kafara ambazo hutolewa kutokana na makosa mbalimbali ambayo mtu mathalan aliyofanya, kama vile kula kiapo cha uongo au kuapa kiapo cha uongo, atapaswa atoe kafara au kuweka nadhiri na mengi mengineyo ambayo yanofungamana na masala ambayo yanamlazimu mtu kutoa kafara. Mfano, labda mtu kafikia hatua ya kumwambia mkewe kwamba nakuona kama mgongo wa mama angu. Neno hili ni neno ambalo halikubaliki kisheria, na mwenye kulifanya au mwenye kulisema atapaswa atoe kafara, na kafara yake ni kumwacha huru mtumwa au kulisha maskini 60. Bali kabla ya kulisha maskini 60 ni kufunga miezi miwili mfululizo, ukishindwa ndio unaruhusika kutoa, yani kulisha maskini 60. Haya ni masala ya kafara. Sasa anapozungumza masala ya kafara kwa hapa, kafara hii itakuwa haifungamani na swala la kuweka taukil, kuweka wakili, yani kuwakilisha mtu, kwa sababu hili linafungamana na ayan, kama tutakavyoona linafungamana na masala ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo hapa itabidi ashiriki mwenyewe mwenye kufanya kosa lile, na sio kumwakilisha mtu. Lakini zipo kafara ambazo unaweza kumwakilisha, nipelekee katika sehemu fulani kuwakilisha kafara ile, wanahawiha na mifano yake. Wa min huquqi al-adamiyyin, na katika haki za wanadamu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo inafaa kuweka taukil, yani kuweka niaba, basi tumeona kwamba ni mambo yote ambayo yanasihi kuweka taukil au kuweka niaba katika mikataba wanaofungiana wanadamu, au katika mikataba ya pande mbili, tarafain, maana yake ncha mbili au pande mbili. Akatoa mfano wa haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kafara na kutoa zaka, lakini pia akasema wa min huquqil adamiyin, na katika haki za wanadamu, kal'uqudi, kama vile mikataba, wa alfusukh. Uqud ni kufungiana mikataba, kufungiana mikataba, labda mkataba wa kuuziana, mkataba wa pengineyo wa kufanya musaqa au muzaraa, mnakubaliana kwamba mimi nitatoa nguvu zangu na wewe utatoa nguvu zako ili tufanye jambo fulani. Kwa hiyo mkafungiana mikataba. Wal fusukh, na pia fusukh, fusukh maana yake kufuta ile mikataba, kufuta mikataba. Tumekubaliana lakini kuna khiana fulani ambayo ilifanyika, basi nikafuta au nikasema hapana, itabidi mkataba huu tuufutile mbali. Sawa? Kwa hiyo tunaweza kumtumia wakili au niaba akaenda kuchukua, yani kufuta au kufunga mkataba wa nahwi wa ghairiha, na sio kwa hayo. Kwa hiyo fa fi aqdin jaizin min at-tarafain, kifungo chochote, mkataba wote ambao unafaa kati ya pande mbili, basi tadkhulu fi jami' al-ashya'i allati tasihhu niyabatu fiha, yataingia mambo yote ambayo inasihi kuweka niaba ndani yake, zikiwemo huquqillah, haki za Allah, katafriqi zaka, kama kustawanya zaka, wa kafara, na kama vile kafara, wa nahwiha, wa min huquqil adamiyin, na katika haki za wanadamu, haki za watu, kal uqudi, kama vile mikataba, pengine uqudi ni vifungo vya mikataba, kama vile mkataba wa ndoa au mikataba ya kuamiliana katika mali, katika sura kama hizo. Walfusukh, na kufuta kwa mikataba hiyo. Mathalan, imeonekana kwamba mkataba huu hautekelezwi, basi ikawa kuna ulazima wa kufuta mkataba huo, kila mmoja ashike cha kwake na aendelee na jambo lake, wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo. Wama la tadkhuluhu niyaba, na yale ambayo haingii niaba, yani kumweka mtu kwa kama niaba, min al-umuri allati tataayyanu ala al-insan, katika mambo ambayo yanainika kwa mtu mwenyewe. Kuainika maana yake kule kuthibitika na kulazimika afanye mtu mwenyewe. Tuko pamoja hapo? Wama la tadkhuluhu niyabatu, na yale ambayo haingii niaba, haingii niaba, min al-umuri allati tataallaqu, katika mambo ambayo yanafungamana ala al-insan, tataayyanu ala al-insan, mambo ambayo yanaainika na kuthibitika na kulazimika mtu mwenyewe, ala al-insan, yani yanamlazimu mtu, wa tataallaqu bi badanihi khassa, na yanafungamana na kiwiliwili chake khassa, kasala, kama vile sala, wa tahara, na tahara, walhalifi, na kiapo, alhalif, walqasmi baina zawjat, na kugawa zamu kati ya wake wanandoa, wanahwiha, na mfano wake. Hizi la tajuzu lwakalatu fiha, mikataba kama hii haitofaa kuweka wakili, kuweka wakala, Wama la tadkhuluhu niyaba, na kile ambacho haingii niaba, maanake katika mambo ambayo haipaswi kumweka niaba. Tumefahamu eh? Mambo kama hayo, min al-umuri allati tataallaqu ala al-insan, katika mambo ambayo yanafungamana na mwanadamu mwenyewe, afwan, tataayyanu ala al-umuri allati tataayyanu ala al-insan, katika mambo ambayo yanathibitika, yanathibitika au kulazimika au kuainika, ala al-insan, juu ya mtu mwenyewe, kwa maana kwamba haya ni lazima ashiriki mwenyewe, ndio maana tataayyan, sawa. Yani katika mambo ambayo lazima ashiriki ye mwanadamu mwenyewe, watataallaqu bibadanihi khassa, na yakawa ni katika mambo ambayo yanafungamana na kiwiliwili chake khasa, kwa maana ashiriki yeye mwenyewe, kasala, kama vile sala. Sala huwezi kumweka wakili, yani wakala au niaba, ukamwambia Sheikh fulani, nenda kanisalie sala yangu leo, mimi sitowahi. Huwezi kusema kitu kama hicho, sawa? Hakuna kitu kama hicho. Hili ni jambo ambalo tataayyan, na ndio maana tunasema kwamba sala ni fardhu ain, kwa maana inamthibitikia kila mtu, inamlazimikia kila mtu kuitekeleza muda kuwa ni muslim salihin baligh, yani nakusudia kwamba balighin aqil, muda kuwa ni muislamu mwenye akili timamu na aliyefikiria baligh, basi kwake ni wajib kusali. Huwezi kumweka wakala ukasema kwamba huyu ni wakala wangu wa swala zangu za mchana, au huyu ni wa swala zangu za jioni. Hakuna kitu kama hicho. Tayib. Pia watahara, tahara, huwezi kumpeleka mtu ukamwambia wewe nenda katie udhu kwa niaba yangu. Hakuna kitu kama hicho. والحلف يعني فيابو يعني سيوزي أو هوزي ووي كوندا كنيا بيا ميمي كنيا بيا كمبان والله فلاني هجفن يجب فلاني وكنيا بيا ووي kwamba iwe niaba yangu mimi hicho kitu hakipo ni wewe mwenyewe ndio wakwenda kuwapa wallahi sijafanya kadhaa wallahi nimefanya kadhaa tare pia walqasmi baina zawjat kugawa kati ya wanaume wanandoa yani una wake zaidi ya mmoja kwa hiyo kuwagawia zamu leo kwa fulani na kesho kwa fulani hili si jambo la kuweka wakili bali ni lako wewe mwenyewe na tunaposema wakili hapa hatukusudii wakili yule wa kesi muhami tunakusudia ile kumweka niaba kwamba wewe utachukua nafasi yangu mimi nitafanya jambo fulani au nitakuwa sipo katika siku hii kwa hiyo utakwenda wewe jambo hili ndio wakala alokusudiwa eh kwa hiyo katika masala kama haya hakuna wakala ni masala ambayo yanathibitika mtu mwenyewe طيب والقسم بين الزوجات ونحوها نفنوا هايو هايو لا تجوز الوكالة فيها هاي توفاك وكا وكالة داني يمكتب كما هيو نذاني يمفهميك هيو يعني مسألة نفنقمانا نمونا دام مونيوي كما بيلي كصالي كما بيلي يعني كتهاريشا كما بيلي كوابا kama vile kugawa zamu za wanandoa haya ni masala ambayo huwezi kumweka wakala tumefahamu sheikh طيب wala yatasarrafu alwakilu wala hatutumia wakili au kusarifu wakili fi ghairi ma udhina lahu fihi wa kisichokuwa kile ambacho alichoruhusiwa kukitumia nutqan iwe ruhusa hiyo ya kimatamshi au urfan au iwe ni ruhusa ya kiurfu kimazoea wala yatasarrafu alwakil wala wakili hatotumia hatotasarrafu fi ghairi ma udhina lahu kwa kile ambacho hakuruhusiwa yani fi ghairi ma udhina lahu fi kwa kile kisichokuwa alichoruhusiwa kukitumia nutqan ruhusa ya kimatamshi au urfan au kimazoea kiurfi hato ruhusika wakili kutumia kitu ambacho kawakilishwa isipokuwa kwa ruhusa ya yule aliyemwakilisha sawa na kwa kiasi kile alichowakilishwa mfano wewe umewekwa kuwa ni wakili wa kusimamia pengine shamba la mikarafuu kwa hiyo huna ruhusa ya kuuza karafuu isipokuwa awe mwenyewe kakuruhusu kwamba ile mikarafuu ya pembeni ile ile ambayo ina aina fulani ile wewe utatumia kwa maslaha yako au iwe ni urf kwamba mfano imezoeleka kwamba kama utatumwa utawakilishwa kwenda kuchinja mbuzi mathalan basi kikawaida kichwa kinakuwa ni chako tayari nadhani limefahamika hilo hii tunatumia kwa bani urfan lakini vinginevyo huna ruhusa ya kutumia kile ambacho umewakilishwa ila kwa ruhusa ya nani mwenyewe aliyekuwakilisha tumefahamu shekhe hizi ni katika kawaid katika mambo ya kimsingi ya kuamiliana mtu na mtu na hapa ndio tunapouona Uislamu namna ambavyo kama mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ma farratna fil kitabi min shay hatukuacha katika kitabu chochote yani kitu jambo lolote kila litakalomfanya mtu hapa duniani aweze kuishi kwa usalama na pia apate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira basi sheria imeligusa na kuliwekea utaratibu wake maalum kwa sababu mfano mambo kama haya mikataba kufungiana kuwekeana yani mikataba ya kufanya mambo fulani utayahisi ni mambo yanayofungamana na mtu kwa mtu lakini kwa sababu ndio miongoni mwayo yanasababisha shahna wal baghdha wal wa al udwan wal ism ni katika mambo ambayo yanamfanya mtu kuwa na mfundo, kuwa na uadui, kuwa na chuki na mwingine, basi Uislamu umeingilia kati. Lazima kuwe na utaratibu maalum ambao utakaoleta salama kwa Waislamu wenyewe, na pia utakaompa salama mja mbele ya Mola wake Rabbul Alamin. Tumefahamu Sheikh, eh? Tayeb. Wayajuzu tawkilu, na inafaa kuweka wakili, tawkil kumweka wakili, biju'ulin au ghairihi, kwa kuweka ju'ul, ju'ul manake malipo ya kazi, au ghairihi au kwa chinginecho, manake kwa kumwekea malipo kwamba we nenda kaniwakilishe katika jambo fulani utapata kiasi fulani, au ghairihi au kwa chinginecho, we nenda lakini kitu fulani kile kilichokuwepo sehemu fulani kile kitakuwa ni chetu pamoja, kile kitakuwa cha cha kwako wewe, au kitakuwa hivi. Yajuzu tawkil, inafaa kuweka wakili, biju'ulin, kwa kuweka ju'ul. Ju'ul ni kuweka malipo, ay ajru amil, malipo ya mwenye kufanya jambo, mwenye kuwakilishwa au kutumwa kufanya jambo fulani, au ghairihi au changinecho, yani imma kumpa malipo au kumpa kitu chengine, au pengine mmekubaliana tu kwamba wewe nenda na utapata faida fulani au itakuwa kadhaa. Wa huwa kasairil umana, naye huyu atakuwa ni sawa sawa na baki ya waaminifu wengine. Ukishatumwa kwenda kufanya jambo fulani, wewe ni amin, amin kwa maana ni mtu ambaye umeaminiwa, kwa hiyo unapaswa na wewe kutekeleza amana kama ulivyoaminiwa. Kwa hiyo jamii yake ndiyo umana, wale waliowakilishwa ambao ni waaminifu bila shaka. Sawa? Kwa hiyo anasema wa huwa kasairil umana, na naye huyu ni kama vile waaminifu wengine waliowakilishwa wengine katika mambo. La dhamana alaihim, hawana dhamana juu yao, illa bitaaddi, isipokuwa kwa kuvuka mipaka, au tafridhi au tafriti, au kwa kupunguza kile ambacho wametakiwa kukisimamia. Wa huwa kasairi al-umana, naye ni kama vile waaminifu wengine. La dhamana alaihim, hawana dhamana juu yao, yani mfano wake litakapoharibika jambo wao si dhamana. Illa bitaaddi, isipokuwa atakuwa dhamana endapo kama kavuka mipaka. Kavuka mipaka ni namna gani? Kaambiwa wewe nenda mpaka ukifika daraja bovu, usimame hapo hapo, usije ukamvusha pengine mnyama huyu zaidi ya hapo, yeye kenda naye mpaka kamuingiza jeshini kule, tayari kufika kule katekwa, kaambiwa huyu si wako tena, hapo ataingia kwenye dhamana kwa sababu kavuka mpaka aliwekewa. Tumefahamu eh? Au tafritin, au kapunguza kwamba kulikuwa na kitu katakiwa akipeleke kwa ukamilifu, lakini njiani kajikuta kwamba ana njaa au ana shida fulani, akaona apunguze, ima kwa kunyofoa kwa bila kumwambia mwenyewe, au katika mapungufu mengine akasababisha mapungufu ya kitu kile kikawa hakikutimia kama ambavyo alivyopewa, hapa ataingia kwenye dhamana. Huyu ni nani? Wakili, eh? Wakili. Wa huwa kasairil umana, la dhamana alaihim, hawana dhamana juu yao, illa bitaaddi, isipokuwa kwa kuvuka mipaka, au tafriti, au kwa kupunguza haki ya watu, kwamba alipewa haki aipeleke kwa ukamilifu, ima kachupa mipaka akaipeleka kwa ziada ikasababisha hasara, ataingia kwenye dhima, au kapunguza kwamba kilichotakiwa hakukifikisha kwa ukamilifu na bila ya hoja ya msingi. Mnakumbuka tulisema katika tulipokuwa tukizungumza mambo ya rahni na minginevyo, kama litaingia swala la afa, afa tabiiya, yani afa la kimaumbile ambalo mwanadamu hai yani hana mkono wake. Afa kama hili haipasi mtu kumlipisha. Haipasi mtu kumlipisha. Mfano umekubaliana kukodishana mikarafuu mathalan. Lakini nasalullah al-afiyah salama, tayari mshakubaliana na kesha ichukua ile mikarafuu iko katika milki yake, ghafla ukaingia moto, mikarafuu yote ikaungua, wewe hutakiwi kumlipisha. Utakiwi kumlipisha kwa sababu hili ni afa ambalo halina mkono wa mwanadamu mathalan. Au ama kama mfano kasababisha yeye, kuna uzembe fulani, kaambiwa kwamba sehemu fulani pana spaki, pana moto umeme, na una kawaida ya kuripuka ripuka, hakikisha kwamba pako katika hali ya usalama, usije ukafanya hivi na hivi, usifanye hivi na hivi, lakini vile alivyokatazwa ndivyo alivyofanya. Hapa itakuwa kaingiza mkono wake, kwa hiyo dhamana ataibeba. Tumefahamu? Lakini masala yamekuja ghafla, hakutarajia, hayako katika uwezo wake, hayapo katika uwezo wa kibinadamu, wala hakukuwa pengine na njia ya kuweza kuepuka, basi hapa habebeshwi dhamana. Tumefahamu Sheikh? Tayeb. Kwa hiyo na yeye huyu la dhamana alaihim, hawana dhamana hawa, ni kama vile umana wengine, waaminifu wengine waliowakilishwa katika jambo, hawa hawana dhamana illa bitaaddi, isipokuwa atakapovuka mipaka, kwa maana kapewa kiwango fulani, yeye akajifanya ana uwezo mkubwa zaidi, au ana maarifa zaidi, au ana kitu gani zaidi, akasababisha kuvuka zaidi ya kile kiwango alichotakiwa, ikawa ni hasara, hapo atachukua, atabeba dhamana. Au kapunguza, kapunguza kilichotakiwa sicho alichokifanya, na ni kwa uzembe, hapa atabeba dhamana. Tayeb. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ نَازِ تَقُبَلِي وَقَوْلِ زَاوْ فِي عَدَمِ ذَلِكَ بِالْيَمِينِ لَا وَوْكُتُ كُهُسِّكَ نَائِمَ تَعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ قَبَوَهَا وَهُسِّكِ كُتُهُ كُهُسِّكَ نَهَايُ بِالْيَمِينِ وَتَقُبَلِي وَقِيَابُ وَمَانَا كَمَا مَثَلًا كَفَانْيَا كُوسَ كُوسَ هِلِي إِلِسْتَهِكِ كُمْبَالِفِشْوَ lakini akala kiapo kwamba yeye hajaingiza mkono wake, hakuna mapungufu ambayo yametokana na yeye, atakubaliwa lakini kwa kiapo. Na tujue kwamba kiapo kama kitakuwa hakina, yani una yakini kabisa kwa unachokisema ni cha uongo, basi kiapo hichi kitakuwa dhidi yako, kitakuwa dhidi yako. Wala mtu asije kadhani kwamba ni swala jepesi kuwapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ukamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala kumbe ni muongo, hili litakuwa dhidi yako. Tayeb. Kwa hiyo wa yuqbalu qawluhum, na yatakubaliwa, zitakubaliwa kauli zao, fi adami dhalika, ya wao kuto kuhusika na hayo, ima ya kuleta mapungufu au kuvuka mipaka, bilyamin, kwa kiapo, kwa maana wataapishwa wakiapa kwamba wao hawahusiki, basi yatakubaliwa maelezo yao. Kama ni waongo, ni kati yao wao na Mola wao. Wamanidda'a ar-radda min al-umana, na atakayedai kuwakarejesha kwa wale umana waaminifu walioaminiwa, ambao ndio wanaingia ndani yake mawakili. فَإِذَا كَانَ بِجُعُلٍ إِكِيوَ نِكْوَ جُعُلْ كُمَنَا كُمَلِيبُ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَتَ كُبَلِيوَ إِسْبَقُوَ كُكُلَتَوْ شَهِدِي كَمَنِ كُمَلِيبُ وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا نَإِنْدَفُ كَمَا تَكُوَ نِمُنْيَ كُجِتُولِيَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ هَبُ إِتَكُبَلِيوَ قَوْلِيَاكِ لَكِنْ كُوَكِيَبُ شَاكِ ومن ادعى الرد من الامناء سواء اتكيداي kurejesha katika hawa umana, kwa maana mfano kapewa kitu kifanyie kadha wa kadha wa kadha, lakini siku fulani unirejeshe kile kitu akadai kwamba kakirejesha, lakini mwenye kitu kile ikawa hakioni. Wewe umesema kwamba umerejeshea siku fulani, kama kitu kile kina malipo, kwamba ukirejesha unalipo kitu fulani, basi hapa hatukubaliwa. Fa in kana bijuulin lam yuqbal illa biyaminihi, hatukubaliwa isipokuwa kwa kula kiapo. Manake kwa kusema wallahi siku fulani ulikuwa umekaa na mtu fulani, nilikurejeshea kitu chako fulani. Tare wa in kana mutabarrian, na kama ni katika hali ya kujitolea, kwa maana hakuna juuli yoyote, hakuna malipo, qubila qawluhu biyaminihi. Ile ya kwanza bibayina, samahani, ya kwanza bibayina, bayina manake kwa kutoa ushahidi, kwa kutoa ushahidi eh? Lakini hii ya pili biyamini, kwa kiapo chake, qubila qawluhu biyaminihi, wallahi siku fulani nilikurejeshea, ulikuwa umekaa sehemu fulani, nilikuwa nimekufanyia kipi na kipi, wewe mwenyewe ulikuwa umesema hivi na hivi, nikakufanyia kitu kama hicho. Tare, lakini katika swala ambalo ndani yake kuna malipo, kwa sababu hapa tazama sheria ilivyotazama au ilivyoliona hili jambo. Umerejesha kitu, umedai kwamba umerejesha, kwa maana ukirejesha na wewe unapewa kitu fulani kwa mujibu wa mlivyokubaliana, sawa. Sasa huku unadai kwamba umerejesha, lakini yule aliyerejeshewa anasema hapana, hujanirejeshea mie, sawa, kisha tena umpe na apewe na kitu fulani. Mathalan, umeniambia kwamba nenda na mfugo huu, ukinirejeshea urejeshe siku fulani na uwe katika hali fulani. Nimekwenda nikarudi mikono mitupu na kudai kwamba nimekuja kuchukua posho langu, kwa sababu mzigo wako nisha urejesha tayari. Mzigo gani? Si uliniambia wale ng'ombe kwamba niende nao nikurejeshe siku fulani. Nilikurejeshea, nilikurejeshea siku fulani, na wewe ulikuwa ni shahidi, na wewe ulikuwa hivi na hivi, kwa hiyo nimekuja kuchukua malipo yangu. Hapa hatokubaliwa mpaka atoe ushahidi. Tumefahamu? Kwa nini iwe hivi? Kwa sababu inawezekana ikawa kuna mambo fulani kayafanya kupoteza kitu kile. Hii ni hasara kwa nani? Kwa mmiliki. Lakini pia isitoshe tena, kisha huyu mmiliki akupe tena na juan, akupe tena na malipo. Maana yake mfano wake umemdhulumu mara mbili. Tumefahamu eh? Kwa hiyo katika sura kama hii hapa lazima aje na ushahidi kwamba nimerejesha, nimerejesha na shahidi wangu ni fulani. Hapo tena huyu nani mwenye kile kitu anaweza kukwambia basi chukua, lakini kama hakuna ushahidi hakubaliwi. Tumefahamu eh? Fa in kana bijuulin, ikiwa kitu kile amedai kukirejesha na kinahitaji kupewa juul kwa kuwa kakirejesha, basi lam yuqbal illa bibayinatin, hatokubaliwa isipokuwa kwa kutoa ushahidi. Wa in kana mutabarrian, lakini kama ilikuwa ni kwa kujitolea, mutabarria qubila qawluhu, itakubaliwa kauli yake, biyaminihi, kwa kiapo chake. Wallahu a'lam. Kwa hiyo haya ni masala yanofungamana na at-tawkil, kuwakilisha au il-wakala, wakala ambapo huwa ni mtu aliyeteuliwa na mmiliki wa kitu kwamba nenda kanifanyie jambo fulani, ima kwa kupewa malipo au kwa kukadiriwa kitu fulani, au wakati mwingine kwa makubaliano tu kwamba nenda, wewe ni Muislamu mwenzangu na mimi ni ndugu yako, nitakufanyia hivi na hivi, au sisi tuna kawaida ya kufanyana hivi na hivi. Hii huyo ni wakili. Tukitoka hapo sasa tunakuja kwenye asharika. Asharika, sharika kama lilivyoitwa ni shirika, na shirika limetokana na pande mbili za wahusika. Kuna huyu mmoja na yule mwingine, au upande huu na upande ule. Huu ndio inaitwa asharika. Waqala sallallahu alayhi wasallam, kitabu chetu kiko kwa sura ya Mukhtasar, lakini kama tutapata muda tutaelezana baadhi ya fawaid zinazofungamana na maudhui hizi kama ambavyo huwa tunafanya kila inapobidi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ana thalithu sharikaini, mimi ni watatu wa washirika wawili, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, muda wa kutofanya khiana mmoja wao kumfanyia mwenzake. Fa in khanahu kharajtu min bainihima, endapo akimkhini akimfanyia khiana, basi mimi nitatoka mbele yao, sitokuwa pamoja nao. Yaqulu Allahu ta'ala, hadithi al-Qudsi, hadithu al-Qudsi sharif. Na hadithi hii kama mnavyoona kwenye takhrij ni hadithi dhaif, ambayo Sheikh Albani Al-Albani rahimahullah ameitaja katika al-Irwa, Irwaul Ghalil, na pia katika Jami'u dhaiful Jami'i as-Saghir kaitaja kuwa ni hadith dhaif. Inasema yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ana thalithu sharikain, mimi ni watatu wa washirika wawili, ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, muda wa kwamba mmoja hatomkhini mwenzake, hatomfanyia khiana. Khiana inapatikana vipi? Pale ambapo tumekubaliana kwamba tufanye jambo fulani, kitakachopatikana chetu pamoja, lakini ukajifanya wewe una njaa sana, una uroho sana, una kitu gani sana kumshinda mwenzako, ukakichukua bila kumjulisha mwenzako, kisha ukajifanya kwamba lile jambo limekwenda pamoja au limekwenda katika sura nzuri, kumbe kuna khiana ndani yake, umefanya umekhini baadhi ya mambo ukamficha na kunufaika wewe peke yako, hii ni khiana. Na ukishaifanya khiana, basi tayari ile baraka ya ushirika wenu huwa ishaondoka, umeshaiondoa baraka ya ushirika wenu kwa kufanya khiana. Hakikisha kwamba haki yako unaichukua kwa haki kabisa, kilichokuwa chako unakichukua kwa haki, na si kwa kumfanyia khiana mwenzako na kudai kwamba eti kumetokea hichi na kile, kumbe hakuna kilichotokea isipokuwa ulitaka kunufaika wewe peke yako, umwache mwenzako ambaye mmeshirikiana katika jambo lenu. Tumefahamu Sheikh, eh? Tayib. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى نا كسيمة صلى الله عليه وسلم أن سيمة الله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين ممني وتات كتك وشريك وويلي ما لم يخن أحدهما صاحبه مودا وكتك فني خيانا مجواكم خين من ذاك فإن خانه إن دابوة محيني يولي من ذاك خرجت من بينهما ممني تتوكا mbele yao. Rawahu Abu Daud wa huwa hadithun dhaifun, ni hadith dhaif kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah katika al-Irwa, hadith nambari 1498, na katika dhaiful Jami' as-Saghir hadith nambari 1748. Tayib. فالشركة بجميع أنواعها, بس الشركة وأين ذاك زوت كلها جائزة, زوت زتفا يعني ما الشركة وأين ذاك زوت زنفا كشرية, ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه, نأتكوا أملكاج وشركة ليلي أملكاج فيها ndani ya shirika lile, waribhu na faida, bihasabi ma yattafiqani, ni kwa mujibu watakavyowafikiana alayhi juu ya jambo lile, wamekubaliana kwamba huu ni ushirika wetu pamoja, lakini tano utakuwa unachukua wewe, sawa, na nne nitachukua mimi, na moja itakuwa ya mradi, au tano nitachukua mimi tatu utachukua wewe, moja au mbili zitakuwa za kuendesha mradi, au kwa namna mtakavyofikiana. Kwa mujibu wa mtakavyofikiana ndivyo ambavyo utakavyokuwa umilikaji na faida. Mimi nitakuwa sishiriki katika utendaji. Kwa hiyo maadamu wewe ndio utakuwa mtendaji mkuu, mapato yetu kila 10 utachukua 6. Sawa? Haya ni makubaliano, na katika umiliki utaandikwa wewe kuwa ndio mmiliki. Mimi sitokuwepo katika umilikaji. Ama faida tutagawana katika sura kama hii. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo yanaenda ma yatafikani alayhi, kwa mujibu wa vile watakavyowafikiana juu ya mkataba wa ule au ushirika wa ule. Idha kana juz'an musha'an ma'luma, pale itakapokuwa ni sehemu iliyoenea na iliyokuwa maalum, yani elim, eneo sehemu ambayo iliyoenea kwa maana iliyotangaa, inofahamika kwamba jambo fulani liko kadha, tena maaluman, lenye kujulikana. Mfano fadakhala fi hadha tayib, mfano kwamba mmeshirikiana katika kufanya biashara mathalan ya vifaa vya ujenzi. Sawa? Kwa hiyo linalojulikana kwamba katika vifaa vya ujenzi ni vifaa ambavyo huwekwa katika mazingira ambayo mwanadamu au muuzaji huwa hana chakula anachonyofua pale. Hakuna kwamba labda atatoa bati atafune au vitu kama vile. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mushaan, linafahamika tena maaluman. Kwa hiyo hapa watakubaliana kwamba kwa mazingira haya wewe utachukua sehemu fulani itakayokusaidia katika posho la nyumbani kwako. Sawa? Kwa hiyo anasema wayakunul milku fiha waribhu bihasabi ma yatafikani alayhi idha kana juz'an musha'an ma'luma, itakapokuwa ni sehemu iliyoenea na iliyokuwa maalum inojulikana. Kwa hiyo muda kwamba mnajua, yani mmekaa pamoja mkakubaliana na ni kiasi fulani kinachojulikana, na ni kawaida kwa watu aina kama hiyo kuchukua kitu kama hicho, imefahamika, imeenea kabisa kwamba kawaida yenu ni kwamba mtu anauza vifaa vya ujenzi, basi huwa ana kipato fulani ambacho anachokipata kutokana na kwamba pale haingizi zaidi ya ununuzi wake, haui kama vile kununua mchele na bidhaa nyingine. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo mtakubaliana kwa kiasi fulani kwamba wewe utachukua kiasi fulani, basi hilo litafaa kisheria. Wayakunu almilku fiha waribhu bihasabi ma yattafiqani alayhi, kwa mujibu watakapokubaliana. Idha kana juz'an, itakapokuwa ni sehemu, maana yake sehemu inofungamana na ile mali yenu, tena musha'an, ilikuwa imen masha'an ma'luman, yani ambayo itakuwa ni maalum iliyo enea inofahamika. Fadakhala fi hadha, itaingia katika hii, yani katika aina hii ya sharika. Awalan sharikatul anan, sharikatul anan wa hiya an yakuna min kullin minhuma malun wa amalun. Al anan, wallahu aalam, miongoni mwa maana ni kilele, kwa maana kila mmoja ana kilele chake ambacho atakachoshirikisha. Na hii imeitwa sharikatul anan kwa sababu, wallahu aalam, hii neno anan imeifasiri kilugha zaidi, pengine inawezekana kuna istilahi ya kifiqhi ambayo ilikusudiwa, wallahu aalam. Kwa sharikatul anan hiya an yakuna min kulli minhuma malun wa amal. Sharikatul anan ni ushirika ambao kila mmoja anakuwa na mali maalum, pia na kazi maalum. Tumefahamu? Yani wewe utatoa 5, mimi nitatoa 7. Lakini wewe utakayetoa 5, wewe ndio utakayekuwa na kazi ya kusambaza. Mimi niliyetoa 7, mimi nitakuwa na kazi ya kubaki dukani. Tumefahamu? Kwa hiyo kila mmoja anatoa mali fulani lakini na kazi fulani. Hii inaitwa sharikatu al-anan. Tumefahamiana? طيب. أين يبيلي شركة المضاربة؟ شركة المضاربة، شركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. مضاربة يعني كما كوكاتيانا مباندي au kupigiana mapande, wewe chukua hapa mimi nitafanya hivi. Na hii iko vipi? Bi an yakuna, kwa kuwa min ahadihima almalu, kuwa mmoja anatoa mali, wa min alakhari, na kwa upande wa mwingine alamalu, anatoa yani utendaji. Mimi natoa kiwango cha pesa, chukua milioni mbili hizi, nenda kanunue kitu fulani, uanze kukisambaza. Kitakachopatikana ni faida yetu sote. Hii inaitwa mudharaba. Sawa? Inaitwa mudharaba. Mmoja anatoa mali, mmoja anashughulikia kuifanyia kazi, kuitumikia mali ile, kuifanyia biashara. Faida ni yao pamoja. Mali inabaki kuwa ni ya nani? Ah. Ile rasmi mali inakuwa ya nani? Ya aliyetoa. Sawa? Faida ndio inakuwa yao, yao pamoja. Ile faida ndio yao pamoja, wanayoipata faida ndio inakuwa yao pamoja. Kwa hiyo huyu anatoa mali, yule anaenda kuhangaika. Kitakachopatikana ni chao pamoja. Tayib, hii ni mudharaba. Halafu kuna inaitwa sharikatul wujuh. Sharikatul wujuh bima yaakhudhani biwujuhihima minan nas. Yani hii inahusisha watu, ushirika wa kutoa nyuso za watu, yani kutoa watu. Bima yaakhudhani, kwa wale wanachukua biwujuhihima minan nas, kwa wale wanachukua katika makundi yote mawili au watu wote wawili, wale wanaochukua watu. Mfano kama ushirika wa maboti haya, ushirika wa maboti wewe utaleta mabaharia sita na mimi nitaleta mabaharia sita, kwa hiyo jumla ni 12, wote wanafanya kazi katika boti, katika boti moja. Sawa? Huu unaitwa, inaitwa sharikatul wujuh katika sura kama hiyo. Allahu a'lam. Halafu kuna sharikatul abdan. Sharikatul abdan manake ni ushirika wa viwiliwili. Bi an yashtarika, kwa kushirikiana. Bima yaktasibani bi abdanihima, kwa kila watakachokichuma kwa miili yao. Min almubahat, katika mambo ya halali. Min hashishin, iwe ya majani, wa nahwihi, la mfano wake. Wama yataqabbalanihi min al-amal, na yale watakayo kubaliana nayo katika matendo. Tare sharikatul abdan bi an yashtarika, kwa kushirikiana. Bima yaktasiban, kwa yale watakayo ya chuma. Bi abdanihima, kwa mili yao. Min al-mubahat, miongoni mwa yaliyo halali. Min hashishin, kama vile ya kukata majani mathalan. Wa nahwihi, na mfano wake. Sawa? Wama yataqabbalanihi, na yale watakayo ya watakayo kubaliana. Min al-a'mali, katika matendo. Kwamba pengine inawezekana wana mifugo hawa, wakakubaliana wende wakakate majani ya mifugo ile, halafu wauze au waimarishe mifugo yao katika sura kama hiyo. Kitakachopatikana ni chao pamoja. Kwa hiyo wameshirikiana katika kila mmoja kutumia nguvu zake. Kitu chepesi kusema, mfano kama kukata kuni. Kukata kuni, mnaenda kukata, mnaambizana kwamba wewe ukate mizigo 10 na mimi nikate mizigo 10, alafu tunaenda kuuza kwa pamoja, faida tunapata, tunagawana kwa sura kama hiyo. Almuhim, haya yanaingia katika nyanja nyingi, nyanja nyingi. ambazo za kushirikiana, kila mmoja anatoa nguvu yake, na kama vilivyosema na yale mtakayokubaliana katika utendaji, kwamba wewe fanya hivi na hivi, mimi nitafanya hivi na hivi, lakini mapato yetu pamoja. Tumefahamu Sheikh? Tayib. Halafu mwisho katika aina za mashirika ni shirikatu al-mufawadha. Huu ni ushirika wa mufawadha, kwa lugha nyingine musawa au makubaliano. Mnakubaliana kwa jambo au mnakuwekeana sawa kwa sawa, wewe fanya hivi na mimi fanya hivi. Wa hiya al-jami'atu li jami'i dhalika, na ushirika huu ni wenye kujumuisha aina zote hizo, kwa maana kunakuwa na makubaliano maalum. Nakubaliana kwamba wewe fanya hivi na mimi nitafanya hivi, lakini faida ni yetu pamoja. Hii inaitwa mufawadha. Wa kulluha jaizun, na yote hayo au mashirika ya aina zote hizo tulizozitaja ni jaiz, zinafaa, yani yanafaa. Wa yufsiduha, na yataharibiwa hayo au ushirika huo utaharibika au utaharibiwa, idha dakhala dhulmu, itakapoingia dhulma ndani yake, wa alghararu, na hada li ahadihima, kwa mmoja katika wale washirika. Kwa faida tuishie kwenye hizi aina za mashirika haya, ili tupate faida mbili tatu katika kitabu Tamamul Minna fi fiqhi al-kitab wa sahih sunna, kuhusiana na hasa masala haya ya ushirika, kwa sababu ni masala ambayo watu wanaamiliana sana na yanahitaji ufahamu kiasi. Kwanza twende kwenye maana ya sharika. Asharikatu maanahu lughatan al-ikhtilat, yani kuchanganya au kuchanganyika. Ikhtilat, kuchanganyika, yani fulani na fulani. Hii ni kilugha. Hata kuchanganyika wanawake na wanaume huitwa ikhtilat, ikhtilat baina rijali wa nisa, ambayo hili ni jambo limekatazwa na sheria. Akasema wastilahan, na kisheria huwa alijtimaa, ni kuwa pamoja, fi istihqaqin, katika istihqaqi ya kitu au tasarrufin au matumizi ya kitu. Yani istihqaq ni kile kitu ambacho kinawastahiki wao kukifanyia ushirika, au tasarrufin au katika matumizi. Haki ya kitu tunashirikiana, au katika matumizi ya kile kitu ndio tunashirikiana. Haki inabaki kwangu, lakini matumizi ya kitu kile inakuwa ni haki yetu sote. Tare hii itaitwa sharika. Wa qila hiya aqdun baina al-mushtarikan bal baina al-mutasharikina mutasharikaini fi ra's al-mali war-ribh. Yani nasema aqdun ni kifungo cha mkataba au mkataba, baina al-mutasharikaini, kati ya wenye kushirikiana wawili, fi ra'si al-mali, katika rasilimali, wa ribhi, na faida. Hii huitwa shirika, yani sharika, kwa maana mnashirikiana watu wawili katika rasilimali na katika faida. Au kama tulivyoona ya kwanza ni kushirikiana katika haki, kuwa pamoja katika kustahiki kwa jambo au kustahiki kwa matumizi. Kwa maana kwa matumizi mko pamoja, lakini katika rasilimali ni ya mtu fulani, lakini mmekubaliana kwamba matumizi yake na faida itakayopatikana iwe yenu pamoja. Hii itaitwa ni sharika. Au ya pili ni kushirikiana kwa rasilimali na kwa faida, hii itaitwa sharika. Mashru'iyatuha, yani kuwekewa kwake sheria ya jambo kama hilo. الشركة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع, يعني أشركة نجامبو أمبالو لمثبتي وآية القرآن na pia kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia kuna yani wamekubaliana aimmatul huda, wanazuoni wamekubaliana juu ya kufaa kwa jambo kama hilo. Fa amal Qur'an fa qawluhu ta'ala, ama katika Qur'an kuna kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumza masala ya mirathi, akasema fahum shuraka fi thuluthi, wao watashirikiana katika tatu, yani moja ya tatu, ambao ni nani? Ikhwatu li ummi, ndugu wa mama mmoja, ambao watakuwa wametofautiana. Hawa katika lugha ya kisheria wanaitwa kalala. Kalala wale ndugu wa mama mmoja, ambao hawa akiwa mmoja anapata sudus, anapata moja ya sita, lakini wakiwa zaidi ya mmoja watashirikiana kwa kurithi thuluth, moja ya tatu. Hakuna kwamba mwanamme apate zaidi, mwanamke apate kidogo katika masala ya auladul ummi, watoto wa mama, kwa maana wote ni mama mmoja, lakini baba mbalimbali wanamrithi. Mfano kama wanamrithi kama ni mama yao, au wanamrithi pengine, almuhimu watakuwa wanamrithi kama dada yao, katika sura kama hiyo wanamrithi ambaye atastahiki, wao watastahiki kwa huyo aliyefariki wao kurithi. Kwa hiyo yani namna ya kumrithi yule atakayemrithi, watarithi kwa kushirikiana, watakapokuwa kwa wako wengi watashirikiana kwa kupata thuluth, na akiwa mmoja atapata sudus, moja ya sita. Tayib, kwa hiyo hapa kataja Allah subhanahu wa ta'ala ushirika, kwa maana watashirikiana. Lakini pia kuna aya ambayo iko katika suratu Sad, Allah subhanahu wa ta'ala alisema wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum mahum. Na hapa ndo inaonyesha kwamba jambo hili la ushirika lina mitihani kidogo, yani na wengi katika washirika khulata, yani wenye kuchanganya, kusudio ni washirika. La yabghi ba'dhuhum ala ba'd, hudhulumiana baadhi yao kwa baadhi, kwa maana yule avuka mpaka akachukua cha kisichostahiki kumdhulumu mwingine. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo mema. Wa qalilum mahum, na ni wachache miongoni mwa hao ambao wanakuwa na sifa hii ya uchaji na kutimiza haki za wenzao. Hii ni surati Sad. Kwa hiyo hii inataja khulata, na khulata bimaana shuraka, washirika. Wa amma sunna ani Sa'ib al-Makhzumi radiyallahu anhu, ni katika hadithi ambayo Sheikh Albani kaisahihisha, iliyokuwa katika sunan ya Abi Dauda na musnad wa Imam Ahmad na sunan Ibn Majah. Anasema kwamba As-Sa'ib al-Makhzumi annahu kana sharika, alikuwa huyo As-Sa'ib al-Makhzumi kana sharika an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni mshirika wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla al-bi'tha, kabla ya mtume kutumilizwa kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla al-bi'tha ni kabla ya kupewa utume, kabla ya kupewa utume. Faja'a yawm al-fath, huyu As-Sa'ib akaja siku, yani yawm al-fath, siku ya kufunguliwa Makka. Faqala marhaban, kwa hiyo itakuwa mtume sasa alimkaribisha, akamwambia marhaban bi akhin wa shari bi akhi wa shariki, karibu ewe ndugu yangu na mshirika wangu. Kwa hiyo akasema hivyo, alikuwa ni mshirika wake kabla ya bi'tha, kabla hajapewa utume. Kwa hiyo akasema marhaban bi akhi wa shariki. Wa amma al-ijma'u, ama ijma', qala ibn Qudama rahimahullah, amesema ibn Qudama rahimahullah, ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana waislamu, kwa maana ulamaa al-muslimin, ala jawazi ash-sharikati fil jumla, juu ya kufaa kufanya ushirika kiujumla. Lakin wa inna ikhtalafu fi ba'd anwa'iha, lakini wamekhtalifiana katika baadhi ya hizo aina za ushirika, wamekhtalifiana kuhusu kufaa kwa baadhi ya aina za ushirika, lakini kiujumla umekubaliana kwamba ushirika upo kisheria. Tayeb, kuna tanbihi ambayo ni muhimu, ambayo inasema la tasihu sharika au tasihi ushirika illa min jaizi tasarrufi, isipokuwa kwa mtu ambaye inafaa yeye kufanya matumizi, inafaa yeye kufanya matumizi, wa huwa al-aqil, na ili akubaliwe kwamba huyo anafaa kufanya matumizi awe ni aqil, ni mwenye akili kisha baligh, mwenye bale alikuwa kishafikiria baligh, tena al-hurru alikuwa huru, ar-rashid mwenye uongofu katika matumizi. La yasihu sharika au tusihi ushirika illa min jaizi tasarruf, isipokuwa kwa mtu ambaye inafaa yeye kutasarruf, kufanya matumizi. Yani mfano wake, siwezi kufanya mimi ushirika na mtoto wa miaka 6 au mtoto ambaye bado hajatimilia baligh, sawa, nifanye ushirika na mtu ambaye ni baligh kisha aqil kisha yani hasanu tasarruf, rashid maana yake mwenye matumizi mazuri, ambaye kama utampa mathalan 1,500 basi anaweza kukupigia budget 1,000 nitaifanyia kitu fulani, na kweli ukaiona kwamba 1,000 ile imetumika ina inastahili kutumika kwa kitu kile, 1,000 itakafanyika kwa kitu fulani mpaka tatimia matumizi yake, akayapangilia vizuri, ikawa hakuna israfu wala tabdhir, hakuna umwagaji ovyo wala hakuna israfu, sawa. Kwa sura kama hiyo, huyu ataitwa rashid. Rashid maana yake mwenye matumizi mazuri. Kwa hiyo mtu wa aina kama hii itafaa kufanya naye ushirika, lakini mtoto mdogo ambaye hana maarifa, hajui kwamba hapa kapunjwa, hajui kwamba hapa kapewa ziada, hajui kwamba labda pengine kitu gani huenda vipi katika matumizi, katika utendaji wa kibiashara au kitu kama hicho, ukimpa hajui kwamba kipi kinastahili kubakishwa, kipi kinastahili kufanywa kazi, mtu kama huyo haitofaa kumfanyia ushirika. Sisi tuko pamoja hapo. Inawezekana ukamtumilia yule yule, pengine inawezekana akawa na mali, ni yatima yeye na mali inahitajika kukuzwa, kwa hiyo ukaifanyia ushirika katika mali ile, lakini haitokuwa kwa kumshirikisha yeye kama yeye, itabidi umtafute mtu mzima mathalan, kama labda pengine ami yake au nani yake, awe kama shahidi wa kusimamia mali ile mpaka atakapokuwa mwenyewe. Hapo atakapokuwa kuna majaribio ambayo hufanyiwa, kama ambavyo tumeona katika sura An-Nisa, wala tusufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Aya iko katika sura An-Nisa, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema msiwape mali zao wale ambao ni sufaha. Sufaha tulishazungumza katika mlango wa sulhu kule, kama sikosei, tulipokuwa tukiwaeleza hajiru al-muflis wa ghairi, katika mlango wa kumzuia yule muflis na mwingine. Kwa hiyo miongoni mwa hao ni sufaha, ambaye atakuwa hana matumizi mazuri kutokana kwamba ni mdogo, au kwamba amepatwa na mughma, amechanganyikiwa, au ana wazimu. Kwa sura kama hiyo, huyu hapewi mali, itasimamiwa mali kama hiyo, na muda kwa ni mdogo, basi utamsimamia, na atasimamiwa na mtu ambaye mwenye hisia na mwenye matumizi mazuri, mwenye dhana njema, mwenye malezi mazuri, ndiye atakayemsimamia. Na katika mazingira kama hayo itafaa, lakini si kwa kumhusisha yeye mtoto mwenyewe ambaye bado hajatimia albaligh wala hana maarifa ya yeye kufanya matumizi kama hayo. Kwa hiyo hilo ni sharti moja, au tuseme ni tanbihi iliyotolewa kuhusu mtu wa aina kama hii. Mtu wa pili katika ambao al-Imamu Ahmad kaitolea tanbihi, kufanya ushirika na Yahudi, Myahudi au Mnasara, sawa, lakini katoa tanbihi, yani kama kuonyesha kwamba upo uwezekano wa kufanya ushirika naye, lakini kwa masharti. akasema lakini la yakhlu al-yahudi wan-nasrani bil mali dunahu, asimwachie, kwa maana anaweza kumkufanya naye ushirika, lakini asije akamwachia al-yahudi au nasara bil mal ikawa dunahu, yeye yuko mbali nayo. Wayakunu huwa alladhi yalihi, na iwe yeye muislamu ndiye atakayetawalia mali ile. Mnashirikiana wewe na myahudi au mnasara, sawa? Ukishirikiana naye basi usimwachie mali akawa anaiendesha yeye. Kwa hiyo hapa ndio tunapoona yani makosa tunayoingia hasa katika nchi na nchi, kwa sababu miamala tunayofanyiwa japokuwa inakuwa ijbaria katika sura ya ulazima, hata pengine inawezekana ukatilishwa saini bila kupenda, lakini kimkataba manake iwe ni taradhi baina at-tarafain, kuwe kuna ridhaa ya pande mbili, na muda wa kuwa mnafanyiana ushirika, mna ushirika wenu wewe na Myahudi au Mnasara, manake hawa si Waislamu eh? Kwa hiyo Muislamu na Myahudi na Mnasara, basi iwe Myahudi yule usimwachie mali wala Mnasara yule usimwachie mali, bali iwe wewe ndio msimamizi mkuu wa kuendesha mali ile. Kwa nini? Li'annahum la yakhlu min an ya'mala birriba, hawaepukani na kufanya miamala ya riba. Wa bihadha qala al-Hasan wath-Thawri wa kariha ash-Shafi'i musharakahum musharakatahum mutlaqa, yani kwa kauli kama hii ya kwamba inafaa kufanyiana ushirika kati ya Myahudi na Mnasara, yani Muislamu na Myahudi au Mnasara, itafaa, lakini kwa masharti ya kwamba mali usimwachie yeye, kwa sababu haitoepukana na mambo ya miamala ya kiriba na mambo ya kidhulma. Kwa sura kama hiyo itafaa usimamie wewe Muislamu. Lakini pia kauli hii ambayo anasema al-Hasan, Hasan al-Basri na wengineo kama al-Thawri wamejuzisha kwa sura kama hiyo, lakini kariha Shafi'i, Imamu Shafi'i yeye kachukia musharakatahu mutlaqa, kushirikiana na hao makafiri au mayahudi na manasara mutlaqa, kwa kuachilia kabisa, kwamba ni jambo ambalo linachukiza kufanya miamala hasa hii ya kimali na wasiokuwa Waislamu, hasa kwa kuwa haisalimiki miamala yao na kuingia katika shubha za riba na shubha nyingine. Wallahu a'lam. Tutosheke kwa na hapa tulipofika biidhnillah. Tutakuja kutaja baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na masala haya katika darasa zijazo idha ahyana Allah. Wajazakum Allahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.